spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O prawach Polonii i nauce języka polskiego w niemieckich szkołach rozmawia w Niemczech marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Warszawa, Poznań i Kraków to najczęściej atakowane przez hakerów miasta w Polsce, wynika z wyliczeń firmy F-Secure. A w Międzyzdrojach ostatnie przygotowania do gali 23. Festiwalu Gwiazd. Będę miała zaszczyt w Alei Pamiątkowej Gwiazd odcisnąć uroczyście dłoń. W tym roku wśród dziewięciu wspaniałych Katarzyna Skrzynecka. O współpracy transgranicznej, przyszłości Unii i działalności Trójkąta Weimarskiego rozmawiał z przewodniczącym Bundesratu Michelem Müllerem i premierami niemieckich landów Stanisław Karczewski. Jednym z najważniejszych tematów wizyty marszałka Senatu są sprawy Polonii i nauka języka polskiego w niemieckich szkołach, która nie we wszystkich landach jest zapewniona. Wiemy, że to się zmienia, się powoli, ale myślę, że możemy przyspieszyć te zmiany i spowodować wspólnie w wyniku naszych rozmów, nacisków, przypominania ciągle podczas każdej rozmowy o sprawie nauczania języka polskiego jako języka ojczystego w szkołach publicznych, że będzie ten problem coraz lepiej rozwiązywany. Dziś marszałek Senatu spotka się z Polonusami z Kolonii i odwiedzi Dom Polski w Bochum. Śledztwo w sprawie rzekomego czerpania korzyści z prostytucji w mieszkaniu wynajmowanym od posła PO Roberta Kropiwnickiego umorzyła krakowska prokuratura. Śledczy stwierdzili, że w mieszkaniu były świadczone usługi seksualne, ale nie ma podstaw do uznania, że poseł był uwikłany w ten proceder lub posiadał wiedzę o tym, co działo się w mieszkaniu. Śledztwo początkowo prowadziła prokuratura w Legnicy, potem zostało ono przeniesione do Krakowa. Warszawa, Poznań i Kraków to najczęściej atakowane przez hakerów miasta w Polsce, tak wynika z wyliczeń firmy F-Secure. Cyberataki na nasz kraj najczęściej prowadzone są z USA, Francji, Rosji i Chin. W ciągu ostatniego roku podjęto ponad 6 milionów prób, a ich liczba była w pierwszej połowie tego roku dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej. Największe cyberzagrożenia to phishing oraz ataki z użyciem oprogramowania szantażującego. Szczególnie częste są próby wykorzystania luk w zabezpieczeniach aplikacji, zazwyczaj dla przejęcia kontroli nad urządzeniami. Dwóch półfinalistów już znamy, to Francja i Belgia, które o finał zagrają we wtorek w Sankt Petersburgu. Dziś poznamy drugą parę półfinałową. Za godzinę Szwecja zagra z Anglią. Szwedzi ostatni raz w najlepszej czwórce turnieju znaleźli się 24 lata temu. Teraz chcą nawiązać do tego sukcesu, kiedy w Stanach Zjednoczonych zdobyli brązowy medal, mówi Andreas Granqvist. Jesteśmy bardzo podekscytowani i szczęśliwi, że zagramy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Anglicy są bardzo mocną drużyną, ale jeśli będziemy tak zdeterminowani jak we wcześniejszych meczach, to możemy awansować. Na Anglikach ciąży niewyobrażalna presja. Media wręcz domagają się powtórki z odległego 1966 roku, kiedy Anglicy zdobyli Mistrzostwo Świata. Presja ciąży także na Rosjanach. Dzisiaj w Soczi na wypełnionym po brzegi stadionie zagrają z Chorwacją. Watreni nie boją się zbornej, przekonuje Luka Modric. Oni owszem są gospodarzem turnieju, więc kibice to ich dodatkowy atut. Są zgraną drużyną. Chorwaci ostatni raz do półfinału awansowali w 1998 roku. Rosja jeszcze w erze Związku Radzieckiego w 1966. Moskwa, Adam Malecki. Ćwierćfinał Rosja-Chorwacja rozpocznie się o 20. W Międzyzdrojach podczas 23. Festiwalu Gwiazd dziś gala odciśnięcia dłoni w Alei Gwiazd. Do tego grona dołączy 9 osób, m.in. Katarzyna Skrzynecka. Będę miała zaszczyt w Alei Pamiątkowej Gwiazd odcisnąć uroczyście dłoń w bardzo zacnym gronie wspaniałych, szanownych kolegów Krzysztofa Cugowskiego, Pawła Delonga, Mirka Baki, pani Igi Cembrzyńskiej. Także bardzo miło mi, że w takim gronie mogę się znaleźć i cieszę się, że to zdarza się teraz, kiedy ja już jestem po 40 i 25 lat pracuję na scenie. Gala rozpocznie się o 21, potem odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego. Festiwal w Międzyzdrojach zakończy się jutro, a odbywa się pod patronatem Trójki i Jedynki. To był serwis Trójki.

Вгризаємо цю землю у скелі, але сповна виконуємо наказ. Чи в лісі, чи в степу, а чи в пустелі, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди манить висота і білі куполи над головою, але сьогодні вище є мета. Смугасті наші душі, штовхає нас потужний серця стук. І жоден з нас присяги не порушив, і зброї теж ніхто не випустив із рук. Долаєм перешкоди і простори, несем собою міцності запас. Бо знають всі моря, поля і гори, ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди плечима, родини й друзі, села і міста. Живи спокійно, рідна батьківщина, нам себе проявити час настав. І ті, котрі приходять нам на зміну, почують і повторять безліч раз, що від зародження і до загину ніхто крім нас, ніхто крім нас. І хай як завжди Krym należy tylko do nas. Ukraiński zespół Tartak. Na początek raportu o stanie świata. Ukraiński zespół Tartak ma prawo do swojej opinii, a tymczasem w Rosji trwa festiwal futbolu i radości. Mundial jest doskonale zorganizowany. Nie sprawdziły się ostrzeżenia przed atakami wrogości i rasizmu. Rosjanie okazują gościnność, ale rosyjscy liderzy pokazują się w towarzystwie działaczy FIFA i byłych wielkich piłkarzy. Wygląda na to, że wszystko odbywa się według scenariusza napisanego w Moskwie przed mundialem, chyba że coś pominąłem. W studio Roman Imielski z Gazety Wyborczej, współautor książki Najważniejszy mecz Kremla, o której już w raporcie rozmawialiśmy. Witam cię. Dzień dobry. Coś pominąłem? Nie, na razie wszystko się naprawdę zgadza i niestety się zgadza, dlatego że mamy przede wszystkim wspaniały mundial. Dla kibiców. To powinniśmy się cieszyć, prawda? Tak. To znaczy, to jest przede wszystkim wydarzenie sportowe, tylko nie można... Święto dla kibiców, tak. Nie można go traktować jak wydarzenie sportowe, nie dlatego można. O nim rozmawiamy. Nie można niestety i ta operacja, która oczywiście zmieniła się, cel tego mundialu zmienił się od roku 2010, kiedy Rosja dotrzymała prawo do organizacji mundialu w roku 2018, się zmienił po na agresji na Ukrainę, zagarnięciu Krymu, zastrzeleniu Borysa Niemcowa. To ma być piękna pocztówka dla świata. From Russia with love, tylko nie w takim bondowskim rozumieniu. My i już tak, nie jesteśmy tacy i tak się okazuje, prawda? Tak, ja nawet w zeszłym tygodniu byłem w Gruzji i wracałem na lotnisku w Tbilisi, spotkałem Amerykanina z Kalifornii, który przez Gruzję wracał do Stanów Zjednoczonych. I pytam, co tutaj robią. On mówi, nie, że to jest tylko przejazdem, bo był na kilku meczach Mistrzostw Świata, ponieważ jest fanem Sakera i pojechałby w Petersburgu, Moskwie, jeszcze w jakimś jednym mieście. Ja mówię, no i co? On mówi, fantastycznie, w ogóle nie wiedziałem, że Rosja taki fajny kraj, tacy fajni ludzie, to zupełnie inaczej o tym myśleliśmy, a teraz naprawdę aż trudno mi uwierzyć, że taki czarny PR był przeciwko nim. No więc jak młody człowiek, wykształcony, więc porozmawialiśmy chwilę, więc był zaskoczony naszą wizją, bo akurat siedziałem tam z koleżanką z Litwy i z Hiszpanii, że my byliśmy tacy niezbyt pozytywnie nastawieni do samego Władimira Putina, jak i do też idei zorganizowania tam oczywiście mundialu. No, wiadomo, że to było 8 lat temu. Ale... Jest kilka rys na tym obrazie. To znaczy trzeba drążyć, żeby te rysy dostrzec, ale można je dostrzec, prawda? Sprawa związana z reformą emerytalną i jednak protestami, które były zauważalne. Tak, i tutaj też... mówimy o pocztówce dla świata, ale ten mundial został wykorzystany również na rynku wewnętrznym. To znaczy Władimir Putin, jak on sam mówi, przecież on nie podejmował tej decyzji. Podejmował rząd. On jest tylko prezydentem. No rząd jednak też dba o to, jak Rosja... On obiecał, że nigdy w życiu takiej reformy nie wprowadzi. W roku 2005 to obiecał, ale dlaczego też wtedy obiecał? Warto przypomnieć. Dlatego, że wtedy władze rosyjskie postanowiły zlikwidować bardzo wiele ulg, które przysługiwało emerytom jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Na przykład do bezpłatnych przejazdów. No mnóstwo ich było. Ale wtedy wybuchły protesty. I władze ugięły się o tyle, że zrekompensowały te straty, które tam ponieśli emeryci właśnie związane z likwidacją tych ulg, dopłacając im do emerytur. Ale rzeczywiście wtedy powiedział, że jak on będzie przywódcą, to wieku emerytalnego nie podniesiemy. A mówimy o wieku emerytalnym w Rosji, który wynosił 55 lat dla kobiet i 60 lat dla kobiet, ale teoretycznie tylko, dlatego że tam były bardzo duże grupy wyłączone jeszcze z tego. Mogły szybciej przechodzić na emeryturę. Na przykład pracownicy pracujący na dalekiej północy. Górnicy, hutnicy. Bardzo wiele było grup wyłączonych. I żeby sobie uświadomić, jaki to jest problem dla budżetu rosyjskiego, no my przecież wiemy, jak ZUS nasz funkcjonuje, ma dziurę gigantyczną, tam nie ma fizycznie pieniędzy, są po prostu przelewy elektroniczne, wirtualne pieniądze. W Rosji jest około 147 milionów mieszkańców. Rok temu na emeryturach i rentach różnych było 45 milionów osób. No wyobraźmy sobie, 1/3 społeczeństwa. I dlatego oni bardzo źle przyjęli podniesienie wieku emerytalnego do 63 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. To były ograniczone protesty, ale czy można się było spodziewać większych? Większych nie można się było spodziewać z kilku powodów. Po pierwsze, nie można było protestować w miastach, w których odbywają się mecze piłki mundialu, dlatego że zostało tam wprowadzone specjalne prawo, ono jest specjalnie w zeszłym roku na Puchar Konfederacji, który był w 4 tylko miastach. No i teraz w tych 11 miastach obowiązuje specjalna specustawa, która mówi, która w dużym skrócie mówi, że żeby zorganizować jakiekolwiek demonstrację, która nie jest związana z demonstracją sportową, radością i tak dalej, trzeba mieć pozwolenie policji miejscowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i nawet Federalnej Służby Bezpieczeństwa. No i kary za przeprowadzenie nielegalnej według tych instytucji demonstracji są dużo wyższe niż normalnie, więc nikt się oczywiście nie odważył. Były protesty w około 30 miastach, one dosyć ograniczone, niektórych wyszło kilkadziesiąt osób, niektórych tam 2-3 tysiące, ale należy się spodziewać, że ta fala protestów może się rozlać na Rosję we wrześniu. Bo jeszcze dlaczego we wrześniu? Dlatego, że kończą się wakacje. Rosjanie też gremialnie ci właśnie emeryci między innymi wyjeżdżają z dużych miast na swoje dacze, bo gro Rosjan ma dacze. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo o czym my mówimy? No, Rosjanie przecież nie wiedzą, jak wygląda ich życie. Średnia wieku mężczyzny w Rosji to jest 66 lat. 66 lat. Bardzo wielu z nich nie dożywa tego wieku emerytalnego. Tak jest, są regiony, gdzie się dożywa 65 lat. O Olegu Sencowie nikt w Rosji w ogóle nie rozmawiał, a w tej chwili w ogóle zapomnieliśmy, my też przy okazji, żeśmy zapomnieli. To już jest 50. któryś dzień jego głodówki. I nie on jeden jeszcze przecież głoduje. Głodują również kilku innych obywateli Ukrainy, którzy zostali w różny sposób znaleźli się w rosyjskich więzieniach. Oleg Sencow to jest taki symbol tego, co Rosja robi na Krymie i jak traktuje prawa tamtejszych obywateli, którzy nie zgadzają się z aneksją, ale nie robią jednocześnie nic, co łamałoby prawo. Ponieważ te zarzuty wobec Sencowa za jakąś działalność ekstremistyczną to są oczywiście wyssane z palca. No niestety świat zapomina, bo jest ten piękny widok właśnie. No tak jak teraz na początku audycji wspomniałeś, ja dzisiaj ze zdumieniem zobaczyłem jednak zdjęcie, na którym szef FIFA Gianni Infantino wręcza koszulkę z numerem 11 i napisem Putin prezydentowi na Kremlu, ale wokół niego stoi wianuszek byłych wielkich gwiazd futbolu. I Lothar Matthäus, mógłbym Basten, zrozumieć jeszcze, ale Marco tak. Van Basten, który doskonale, to był szok i do dzisiaj jest szok dla Holendrów, zestrzelenie samolotu malarza Airlines w lipcu 2014 roku nad Donbasem przez żołnierzy rosyjskich de facto z jednostki w Kursku. I Holendrzy to wiedzą. Tak, bo tam Tam jest, co jest w takim mały razie kraj. Robi Marco Van Basten? Ja nie wiem, ja naprawdę to ja nie mogę jest zrozumieć, człowiek, że nie ma, przepraszam, mózgu i nie potrafi podejmować dla mnie jest decyzji. To, bo... dla mnie jest to szok. Widziałem, był tam Rio Ferdinand, jednak relacje brytyjsko-rosyjskie są dzisiaj też niezbyt ciekawe. Zatrucie Nowiczokiem, to nas prowadzi właśnie, do kolejnego ale naprawdę tematu. Można wymyślić bardzo prostą metodę. No niestety na przykład no, bardzo źle się czuję, nie jestem w stanie wstać z łóżka, tak. Nie wiem i tak dalej. I dyplomatycznie zachorować, nie iść na spotkanie z Putinem, żeby później to pokazywały media rosyjskie. Brytyjczycy mają różne reakcje. W ogóle im się wydaje czasem, że jak ktoś wyjeżdża do Europy Wschodniej, to tak jakby przekraczał granicę cywilizacji. I pamiętamy, że przed Mistrzostwami Europy w Polsce również reagowali troszeczkę poza proporcją. Raczej na Ukrainie, bo mieliśmy już wtedy Ryanaira i przylatywały te grupy do Rzeszowa, Krakowa, Gdańska. Ale teraz znowu się wszystko dobrze dzieje. No, ale było jednak parę dni temu, mamy kolejne zatrucie Nowiczokiem w Salisbury i sprawa wraca, prawda? Sprawa wraca i ona szybko nie ucichnie, dlatego że Brytyjczycy od lat, poprzedni premier David Cameron również był raczej jastrzębiem, jeśli chodzi o relacje z Rosją. I tutaj bardzo trzymaliśmy gardę razem z nim, również poprzedni rząd PO-PSL. Oczywiście oni mają w swoim arsenale dużo większe możliwości nacisku na Rosjan niż my, bo na przykład wystarczy naprawdę dokładnie prześwietlać ten majątek, który wypłynął z Rosji do Wielkiej Brytanii. Ja czytałem bardzo ciekawy artykuł śledczy jakiś mniej więcej miesiąc temu, który mówi, że no oficjalnie to tam oczywiście Rosjanie mają jakieś bodajże kilkadziesiąt, tam 20 miliardów dolarów i to nie jest tak duże, nawet jak się popatrzy na przykład na obywateli w Finlandii, tylko że to jest bardzo dużo tego majątku jest tam ukrytego, bo na przykład Rosjanie transferują te pieniądze na przykład przez Cypr. Już oczywiście, nie wiadomo, czyje to jest. Oczywiście. I ocenia się, że tam jest nawet 600 miliardów być może wyprowadzonych z Rosji. I to jest ta alternatywa, przed którą stoją Brytyjczycy, bardzo często zresztą omawiana w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Czy my się godzimy na to, żeby u nas prano brudne pieniądze, czy bierzemy się za takich ludzi jak Rosjanie, którzy... Wygląda na to, że oni się za nich biorą, bo wygląda na to, że to przyzwolenie na kupowanie domów się jakoś powoli kończy. To nie są tylko domy, są bardzo wielkie inwestycje na przykład kluby piłkarskie, ale też w giełdę tamtejszą na przykład, różnych bardzo dziwnych trustów, funduszy inwestycyjnych, których są jakieś dziwne pieniądze, to jest problem. Jedna ważna rzecz na koniec. Spotkanie na deser po mistrzostwach mamy. No to jestem przerażony. Z Donaldem Trumpem. No i my już słyszymy różne rzeczy, które się dzieją, że tak powiem, od strony amerykańskiej. Możliwe być może uznanie aneksji Kremla. Krymu. Krymu. Aneksja Kremla nikt im nie chce zabierać. Raz zrobiliśmy my na aneksję Kremla, ale było to bardzo dawno, w 1612. Odpuszczenie Syrii dla Rosji, prawda? I zresztą to, czy Rosja sobie da radę sama w Syrii, pozostaje jeszcze Iran, pozostają inni gracze, to nie ma znaczenia. W każdym razie odpuszczenie ze strony Amerykanów. Czy taki będzie scenariusz? Niestety obawiam się, że będzie to absolutnie szczyt dwóch biznesmenów, z których jeden jest biznesmenem o korzeniach KGB-owskich i służb specjalnych radzieckich jeszcze, a drugi jest drapieżnego amerykańskiego kapitalizmu bez kompletnie wizji świata. Niestety Donald Trump w moim odczuciu jest dziś paradoksalnie najbardziej niebezpiecznym człowiekiem na świecie, dlatego że jest kompletnie nieprzewidywalny. Znaczy teraz jeździł po Stanach Zjednoczonych na spotkaniach z wyborcami w tych Stanach Republikańskich, krzyczał zabić Unię Europejską, bo Unia jest tak zła jak Chiny i w ogóle zabić NATO, bo jak nie będą nam płacić i tak dalej. No, nie jego wiemy, zwolennicy powiedzą, że wyciągasz jego słowa z kontekstu. Na pewno oczywiście, chodziło mu oczywiście o nadwyżkę w handlu i tak dalej. Oczywiście, że zawsze możemy relatywizować, ale widzimy jak się skończył wielki sukces, jaki miał być szczyt z Kim Jong-unem. Naprawdę ze zdziwieniem przeczytałem te doniesienia prasy amerykańskiej i brytyjskiej, że Kim jednak nie zaprzestał swojego programu jądrowego. Naprawdę można było tego nie przewidzieć. No oczywiście ironizuję i boję się tutaj, że to będzie deal, który Donald Trump będzie chciał sprzedać jako swój wielki sukces bliskowschodni, ponieważ on bardzo mu zależy z różnych powodów na to, żeby przejść do historii jako człowiek, który zakończył w dużym uproszczeniu oczywiście sprawę powstania państwa palestyńskiego. Są takie przecieki, które mówią, że to akurat negocjuje jego zięć Jared Kushner, który został jego specjalnym wysłannikiem na Bliski Wschód, że jest plan dogadania się nawet z Hamasem. Byle tylko to państwo, quasi państwo palestyńskie powstało nominalnie, bo on wtedy by rzeczywiście tutaj załatwił niby sprawę z Kim Jong-unem, chociaż jestem bardzo krytyczny do siadania z bandytą do stołu. I tutaj coś podobnego chciałby zrobić kosztem nawet częściowego okrojenia tego państwa. Wtedy wszystko zostałoby mu wybaczone. To znaczy wtedy aneksja Krymu czy no więc właśnie, bo tych spraw się nie da rozwiązać bez Rosji. Nie da się rozwiązać bez Rosji, więc on musi dokonać jakiejś transakcji z Putinem. I naprawdę to spotkanie 16 lipca w Helsinkach, no myślę, że cały świat będzie patrzył z trwogą. No, oby się skończyło dobrze również dla nas, dlatego że padają te różne rzeczy. Już tylko o jedną rzecz powiem, jak Donald Trump postrzega świat. Dwa tygodnie temu prasa amerykańska rozpisywała się o tym, że Donald Trump się nagle dowiedział, że jakieś bardzo dużo amerykańskich żołnierzy jest w Niemczech. Jak to? My ich tam utrzymujemy? Już dawno powinniśmy ich trzeba stamtąd zabrać. No, może ich zabiorą do Polski, kto wie. Zobaczymy. Częściowo, oby. Dziękuję bardzo. Roman Imielski z Gazety Wyborczej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję, do widzenia. Хлопчик, що носить короткі чубчик і мріє про мир у домі, а треба то стане в окоп обороні. У кровце школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як мене маскувають всіх до ночі. Кропці лагідна мати, що молиться до світання. У кропці суворий батько, що є патріотом рідного краю. У кропці бабуся старенька, що в'яже панчок і захиснику. У кропці діда сивенький, збирає бояться це частнику. У кропці ти, у кропці я, Україна, у кропі земля, у кропці яни по полю бореться за свободу і волю. У кропці ти, у кропці я, Україна, у кропі земля, у кропці яни по полю бореться за свободу і волю. У кропці козак польовий, тікає вражі сєпор, допоки не пізно, ховайся по скалю, допоки живий. У кроп голови не скилить, і навіть вискоїть змерз. У кропа драно прикриє, а він все одно підніме свій меч. У кропці ти, у кропці я, Україна, у кропі земля, у кропці яни по полю бореться за свободу і волю. У кропці ти, у кропці я, Україна, у кропі земля, у кропці яни по полю бореться за свободу і волю. Народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп то народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля, укроп сіяний по полю бореться за свободу і волю, укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля, укроп сіяний по полю бореться за свободу і волю. Hajdamaki w raporcie o stanie świata. Dziś słuchamy muzyki ukraińskiej. I pozostajemy przy wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ściślej przy ofiarach tej wojny. Od początku rosyjsko-ukraińskiego konfliktu, czyli od wiosny 2014 roku do wiosny tego roku, ponad 500 ukraińskich wojskowych i byłych wojskowych popełniło samobójstwo. Nieznana jest liczba tych, którzy w ten sposób skończyli życie już w cywilu. Tylko niewielu zwraca się wcześniej o pomoc do psychologa. O tym, jak wielkim obciążeniem psychicznym jest wojna dla ukraińskich weteranów, z Kijowa Piotr Pogorzelski. Dmytro służył na froncie przez 7 miesięcy w 2016 roku. W tym czasie doszło do 2 zabójstw, których dopuścili się wojskowi, oraz do 2 samobójstw. W rozmowie ze mną nie ukrywa, że ciężko było nawet przypuszczać, że ktoś targnie się na swoje życie. Tak wspomina jeden z przypadków, choć nie jest Polakiem, zna Polski. Mał dyżur na jednej z pozycji, o 12 zadzwoniłem. Standardne pytanie, jak sytuacja, on powiedział 4-5-0, to znaczy wszystko w porządku. Все здорово, все классно, скучно, ха-ха-ха. Poszedłem wtedy gdzieś o pierwszej nocy, poszedłem na odpoczynek, o drugiej do mnie wlatuje nasz, też, który miał dyżur wojskowy, mówi, że mamy 200 tego. Kto? Tolik. Co się stało? Przecież nie było nic, nie, ani miny, ani jakiś tam dywersyjny grup. Samobójstwo. Absolutnie. Ja myślę, że do dziś nikt nie rozumie, co się stało. Na samą linię frontu rzadko przyjeżdżali psychologowie. Na stałe byli obecni w bazach. Dmytro po powrocie musiał zwrócić się o pomoc. Nie mógł spać, miał problemy z adaptacją. W podobnej sytuacji był Andrii Kozynczuk, który sam z wykształcenia jest psychologiem, choć przez lata nie wykonywał swojego zawodu. Zajmował się biznesem. Po powrocie z wojny przez pół roku przechodził terapię. Jednocześnie szkolił się w zawodzie, tak aby mógł pomagać innym mającym kłopoty. Problemy zaczynają się po powrocie. Ludzie nie mogą znaleźć swojego miejsca. Pytają się, kim są, jaka jest ich rola. Brak im pewności w swoich rolach ojca, Ukraińca. Na froncie dokładnie wiesz, co masz robić, nawet jeśli nie strzelasz. Na przykład remontujesz swoją ciężarówkę. Wiesz, że od tego zależy czyjeś życie. Tam jest jedna rola, a tu jest ich wiele i one się nakładają. Każdy od ciebie czegoś chce. Te słowa potwierdza Inna Muratowa, psycholożka z Charkowa, która w swojej pracy także styka się z weteranami i ich rodzinami. Gdy wojskowi wracają do cywila, to rozumieją, że tam były inne wartości. Tam na froncie można było robić wszystko, a tu są jakieś zasady. Tam byli bohaterami, a tutaj swoje bohaterstwo gdzieś tracą. Często przychodzą żony, mówią, że jest agresja, są konflikty w rodzinie. To już są inni ludzie, już nie wyznają tych wartości, co wcześniej. Żony mówią, że chcą, żeby mąż był taki jak przed wojną, a on już nie będzie. Gdy wracają tutaj, już nie jesteśmy dla nich swoimi. Swoi to może być ich batalion. Oni ryzykowali wspólnie życiem, zabijali, bo musieli. Tu są inne zakazy i wartości. Trzeba się do nich adaptować, a to jest trudne. Kłopoty byłych wojskowych przejawiają się w niekontrolowanych napadach agresji, strachu, bezsenności, obniżeniu nastroju. Często lekarze określają to jako zespół stresu pourazowego. Tymczasem weterani najczęściej nie mają zaufania do psychologów i psychiatrów. Za to ufają tym, którzy służyli w armii. Idealnie. Na osoba to zatem weteran psycholog, taki jak Andrii Kozynczuk. My spowiadujemy pryncyp roboty równy równemu. Przestrzegamy zasady równy równemu. Weterani nie są przyzwyczajeni do chodzenia do psychologa i nie tylko u nas. Rozmawiałem z weteranami ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Danii czy Izraela. Tam też nie wszyscy biegną do psychologa, ale bardzo dobrze, komfortowo, wygodnie pracuje się im z tymi, którzy mają wspólne doświadczenie, czy to traumatyczne, czy nie. Traumatyczne nie mają w ogóle nikogo. Andrii Kozynczuk pracuje w organizacji Pobratym, co w wolnym tłumaczeniu oznacza Towarzysz Broni. Nie jest to jedyna tego typu inicjatywa. Olga Harkina działa w Stowarzyszeniu Uczestników, Weteranów i Inwalidów, biorących udział w operacji antyterrorystycznej Sowiato. W Kijowie, w jednej z sypialnianych dzielnic, prowadzą dom weterana, gdzie ci, którzy nie mają dokąd wrócić, mogą znaleźć dach nad głową, wsparcie lekarzy i pomoc psychologiczną. Prosicie strony, bo te sceny pracują tylko w kompleksie. To wszystko to kompleks działań. Nie ma sensu kogoś leczyć, gdy on nie ma co jeść i gdzie żyć. Żaden psycholog nie pomoże, jeśli człowiek nie wie, gdzie będzie jutro. Dlatego mamy leczenie, adaptację społeczną na bazie domu weterana. Tam ludzie przebywają od kilku dni do ponad roku. Ogromną rolę odgrywają też firmy zakładane przez weteranów. Są to gospodarstwa rolne, niewielkie warsztaty czy restauracje. Ten biznes odróżnia się od zwykłego prowadzonego przez cywilów, zaznacza Olga Harkina. U weteranów bardzo mocny jest składnik społeczny. Mało kto zaczyna swój biznes tylko po to, żeby zarobić. Raczej rozpoczyna się po to, żeby pomóc komuś. Dzieciom zabitych wojskowych, swoim towarzyszom, pomóc w rehabilitacji i pomóc innym organizacjom weteranów. Chłopcy mówią, że muszą być silni, niezależni, w tym finansowo, żeby nie prosić, a samemu zarobić. Są też zainteresowani, żeby zatrudnić swoich kolegów z wojny. Na przykład w spółdzielni produkującej noże są specjalne miejsca dla weteranów na wózkach. Biznes weteranów ma też ogromne znaczenie dla ich integracji ze społeczeństwem. Wielu zwykłych Ukraińców obawia się byłych wojskowych, na przykład napadów agresji. Z kolei na wschodzie kraju, gdzie mocne są nastroje prorosyjskie, zdarzają się akty wrogości. Dzięki przedsiębiorstwom cywile i wojskowi mogą się lepiej poznać, co zmniejsza napięcie między obydwoma grupami. Z Kijowa dla raportu o stanie świata Piotr Pogorzelski. Wygląda na to, że mamy kolejny etap tego, co nazywa się wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata. W piątek Chiny odpowiedziały nałożeniem ceł na towary amerykańskie i mocnym akcentem retorycznym po tym, jak wcześniej Stany Zjednoczone nałożyły taryfy na towary chińskie. Oficjalny dziennik China Daily napisał, że administracja Trumpa zachowuje się jak banda oprychów i ostrzegł, że nikt nie powinien mieć wątpliwości co do determinacji Chin, jeśli otwarta wojna miałaby wybuchnąć. W studio główny ekonomista Business Center Club i członek Polskiej Akademii Nauk, profesor Stanisław Gomułka. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Pan zwraca uwagę w swoim komentarzu dla BCC, że skala tej wymiany objętej cłami jest ciągle niewielka. Czy może nie powinniśmy mówić o otwartej wojnie handlowej w tej chwili jeszcze? Tak mi się wydaje, że to jeszcze nie jest wojna handlowa na taką skalę, jaka może się tutaj pojawia w komentarzach prasowych. W tej chwili to jest raczej propaganda, taka polityczna, trochę zapoczątkowana przez stronę głównie amerykańską. I to, co jest dziwne, to to, że właśnie Stany Zjednoczone w przeszłości, kolejne rządy zabiegały o to, żeby właśnie wymiana handlowa między krajami nie była skrępowana. Zabiegały o liberalizację w handlu zagranicznym i w tej chwili mamy sytuację bardzo dziwną, że kraj, który w przeszłości Chiny właśnie z kolei miały utrudniony, znaczy prowadziły politykę utrudniającej dostęp do ich rynku, prawda, teraz są rzecznikiem liberalizacji. Mamy nieoczekiwaną zmianę miejsc. Chiny się stają liderem globalizacji światowej, Stany Zjednoczone stają się liderem światowego protekcjonizmu, ale ciągle mówimy o minimalnej sferze wymiany, prawda? Proszę powiedzieć, bo to są kilkuprocentowa skala na razie. Tak, znaczy przede wszystkim chodzi o to, że ten konflikt, nazwijmy to na tle handlowym, dotyczy dwóch bardzo dużych krajów. W takich krajach eksport i import jest stosunkowo mało znaczący, dlatego że rynek krajowy jest tak duży, że producenci głównie orientują się właśnie swoją produkcją na ten rynek, ale niewiele eksportują i niewiele importują. I tak jest w przypadku Stanów Zjednoczonych i Chin. Ale ponadto w przypadku właśnie Chin, no to rzeczywiście w ostatnich, powiedzmy, 10-20 latach, no mieliśmy jednak taką próbę wejścia na rynek światowy. Oni potrzebowali dużo środków dewizowych i bardzo, że tak powiem, promowali eksport. Nawet subsydiowali ten eksport i mieliśmy do czynienia z ogromną ekspansją chińskiej produkcji na rynkach światowych. Także eksport do Stanów Zjednoczonych czy na świat dla Chin odgrywa sporą rolę, chociaż w dalszym ciągu niewielką, a dla Stanów Zjednoczonych kompletnie marginesową. To jest w liczbach bezwzględnych, to jest nieco ponad 500 miliardów dolarów, ta wymiana od strony chińskiej, prawda? Ten eksport Chin. Trump nałożył cła i taryfy na co? Na 35 Tak, miliardów. W tej chwili na 30, tam około 30, właśnie 5 miliardów, tak jak pan mówi, prawda, więc to jest niewielka część chińskiego eksportu, to nawet nie jest 10%. No a nawet jeżeli zrealizowałby się ten scenariusz taki bardziej pesymistyczny, że doszłoby do powiększenia. No bo przedstawiciele administracji mówią, że to jest początek, my za dwa tygodnie kolejne miliardy, tak, aż dojdziemy do 500 albo 550 tak. miliardów. Tak mówią. I wtedy, gdyby doszło, to można już wtedy mówić o wojnie handlowej. Wojna handlowa w mojej definicji zaczyna się właśnie wtedy, kiedy te cła wynoszą nie 10, 15 czy nawet 20% i nie dotyczą bardzo niewielkiej części eksportu, tak jest w tej chwili, ale dotyczą dużego, czy prawie całego eksportu i w dodatku mówimy o cłach zaporowych rzędu powiedzmy 100-200%. I gdybyśmy mieli z czymś takim do czynienia, to by oznaczało praktycznie załamanie się wymiany handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi ze sporymi skutkami, nie tyle dla Stanów Zjednoczonych, ile dla Chin, bo eksport generalnie dla Chin to jest więcej niż 1 czy 2%, tak jak jest w przypadku Stanów Zjednoczonych, to jest właśnie gdzieś około 5-6% ich dochodu narodowego, ale to by miało też jakieś skutki dla gospodarki światowej, gdyby ta polityka Stanów Zjednoczonych stawiania barier była rozszerzona na inne kraje, w szczególności na Unię Europejską. No ale to panie profesorze, wygląda na to, że Trump ma rację, kiedy on mówi, że on nie może przegrać tej wojny. No bo wygląda na to, że Chiny ucierpią, Europa ucierpi, Kanada ucierpi, Stany nie. Tak, handel zagraniczny dla Stanów Zjednoczonych odgrywa dużo mniejszą rolę niż dla Chin, a oczywiście odgrywa jeszcze mniejszą rolę niż w przypadku Unii Europejskiej. W przypadku Unii Europejskiej, a szczególnie w przypadku niektórych krajów, takich jak Niemcy, czy Francja, czy Wielka Brytania, eksport to jest bardzo duża część ich całej produkcji, bo stosunkowo małe kraje i właśnie zorientowane bardzo na rynki światowe. Prawda? I w przypadku takich krajów, gdyby doszło do blokady, do wojny handlowej o takiej, o której mówimy, to znaczy właśnie bardzo wysokie cła na prawie wszystko, to byłaby dla nich katastrofa i to by mogło oznaczać rzeczywiście no coś w rodzaju kryzysu światowego. Jakimi instrumentami dysponują Chińczycy w tej rozgrywce? No, Chińczycy właściwie dysponują tym samymi instrumentami, co Stany Zjednoczone. Znaczy, będą podwyższać cła na coraz więcej produktów. W interesie Chin nie leży prowokowanie Stanów Zjednoczonych do dalszej eskalacji tych kroków. W związku z tym oni się zachowują w miarę umiarkowanie, prawda? Ale nie mogą też kompletnie nie reagować. Prawda? Tutaj mamy do czynienia z polityką w dużym stopniu. Trump w kampanii wyborczej obiecał Amerykanom, że coś zrobi, bo jest duży zalew produktów zagranicznych, w szczególności chińskich. Tu zasady ekonomiczne, rachunek ekonomiczny jest trochę bez znaczenia. Ważne chodzi wyłącznie o politykę. Chodzi o politykę, prawda? I Trump pewnie jest pouczany przez swoich doradców, przez ekonomistów, prawda, którzy nie zmienili poglądów na ten temat, że wymiana handlowa służy zarówno eksporterom, jak i importerom. Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Chinom. Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Unii Europejskiej. W związku z tym trzeba zabiegać o po prostu kontynuowanie tej polityki dotychczasowej. Panie profesorze, to wygląda na to, że Chiny sobie poradzą. A co będzie z Europą? Pan wspomniał o tym, no jednak mocnym uzależnieniu od Stanów Zjednoczonych eksportowym, choćby firm takich niemieckich czy w ogóle innych europejskich. Trump prowadzi wojnę na każdym odcinku. My w tym tygodniu mieliśmy ministra spraw zagranicznych Iranu w Europie. Europejskie firmy chcą handlować z Iranem. Trump mówi, jak będziecie handlować z Iranem, nie będziecie handlować ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście, jeżeli chodzi, prawda, jeszcze o te skutki polityki Trumpa, to one dotyczą w tej chwili przede wszystkim sąsiadów Stanów Zjednoczonych, to znaczy Kanady i Meksyku. Mhm. Te kraje są mocno uzależnione od rynku amerykańskiego, prawda, i gdyby doszło do nasilenia się tej wojny handlowej, w wykonaniu właśnie prezydenta Trumpa, to te kraje mogą ucierpieć. W przypadku Unii Europejskiej jest trochę inaczej, o tyle, że ilość tej produkcji Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych nie jest jakąś znaczącą pozycją w Unii, dla krajów Unii Europejskiej jako całości. I może być dla niektórych krajów, czy dla niektórych sektorów gospodarki. Więc to będzie uderzenie dużo mniej szkodliwe w przypadku Unii Europejskiej niż w przypadku Kanady na przykład i Meksyku. Tym niemniej znaczące, dużo bardziej znaczące niż w przypadku Stanów Zjednoczonych. No i to jest, też jest ten aspekt, o którym pan wspomniał, że gdyby Stany Zjednoczone chciały nałożyć jakieś kary i tak dalej na przedsiębiorstwa, które handlują na przykład z Iranem, no to to też prowadziłoby do konfliktu zarówno handlowego, jak i politycznego. I jest prawie pewne, że te firmy wybrałyby jednak chyba Stany Zjednoczone niż Iran. No to jest, przypuszczam, że niektóre by pewnie tak zrobiły. To trochę zależy od tego, ile one z kolei eksportują do Stanów Zjednoczonych. No, więc, jest jednak mimo wszystko troszeczkę pewniejszy rynek niż Iran. Podejrzewam, że tak. Dla większości firm tak pewnie jest. I w ogóle generalnie Unia Europejska jest bardzo ostrożna w tej konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że tutaj nie chodzi tylko o straty materialne, ale chodzi też o straty no, takie polityczne, ideologiczne. Stany Zjednoczone są głównym przecież obrońcą, że tak powiem, Europy, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, NATO, prawda? Więc w związku z tym jest groźba, że ta wojna tak zwana, w cudzysłowie, handlowa, przeniesie się na inne obszary relacji międzynarodowych, w szczególności właśnie na kwestie wojskowe. Bardzo panu dziękuję. Profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC Business Center Club, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała we wtorek znaczące zmiany w zasadach przyjmowania kandydatów na studia. Przedstawiciele Ministerstw Edukacji i Sprawiedliwości zapowiedzieli odejście od, najprościej mówiąc, dodatkowych punktów za pochodzenie rasowe. Do tej pory niektóre uniwersytety preferowały czarnych kandydatów, co zresztą wywoływało różne opinie w Stanach Zjednoczonych. Decyzja Trumpa komentowana jest zwłaszcza w liberalnych mediach jako odejście od polityki preferowanej za czasów Baracka Obamy i jako zagrożenie dla całego systemu tzw. pozytywnej dyskryminacji stosowanej wobec mniejszości rasowych, zwłaszcza czarnych Amerykanów. W Waszyngtonie jest z nami Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. Na czym polega system, który obowiązywał do tej pory i na czym polega zmiana? Zacznijmy od tego, że decyzja administracji rządu prezydenta Trumpa nie ma mocy wiążącej. To nie jest tak, że w tej chwili po decyzji Departamentu Sprawiedliwości amerykańskie uniwersytety nie mogą stosować kryteriów rasowych przy przyjmowaniu na studia. Natomiast rząd amerykański wycofał rekomendację swoją, dlatego że większość amerykańskich uczelni to są uczelnie prywatne i one nie muszą słuchać rządu federalnego. Natomiast to, co miało miejsce za prezydentury Baracka Obamy, to rząd federalny dawał wytyczne i dawał podstawy prawne dla uniwersytetów, dla uczelni, które chciały stosować kryteria rasowe. Rząd prezydenta Trumpa wycofał się z tego. To może mieć potem jakiś związek z funduszami federalnymi, ale na razie takiego zagrożenia nie ma. To jest bardziej jakby, trzeba to interpretować w ten sposób, że nie ma politycznego i prawnego wsparcia dla tych uniwersytetów, które chcą stosować kryteria etniczne czy rasowe przy przyjmowaniu na studia. Natomiast stosowanie tych kryteriów, także rasy, ale to nie dotyczy tylko czarnoskórych studentów, to dotyczy także Latynosów, to dotyczy rdzennych Amerykanów przy przyjmowaniu na studia, tego rodzaju jakby pomoc dla nich przy rekrutacji była stosowana. To pozostaje legalne, dlatego że nadal obowiązuje w Stanach Zjednoczonych decyzja Sądu Najwyższego z 2016 roku, który powiedział, że amerykańskie uczelnie mają prawo i jest to zgodne z konstytucją stosowanie rasy jako jednego z wielu czynników przy przyjmowaniu na studia, bo musimy pamiętać, że to w Stanach Zjednoczonych jest trochę inaczej jak w Polsce, gdzie na większości uczelni stosuje się przede wszystkim, patrzy się na osiągnięcia naukowe, na wyniki egzaminów czy na wyniki na maturze. W Stanach Zjednoczonych prawie wszystkie uczelnie stosują tak zwane holistyczne podejście do kandydata, gdzie bierze się pod uwagę kryteria takie jak osiągnięcia sportowe, aktywność pozaszkolną, oczywiście osiągnięcia naukowe, wyniki na testach SAT, to są takie testy, które zdają amerykańscy uczniowie pod koniec liceum. Bierze się pod uwagę także takie kryteria, sytuację ekonomiczną potencjalnych kandydatów, to czy on jest możliwym potencjalnym darczyńcą w przyszłości, czy jego rodzice mogą, czy on sam później może dofinansować uniwersytet, albo na przykład to czy jego rodzice, czy ktoś z rodziny do tej uczelni chodził. I te wszystkie kryteria są brane pod uwagę przy przyjmowaniu na studia. No i spór zresztą od dawna był w Stanach Zjednoczonych, czy rasa, czy przynależność etniczna, czy na przykład płeć powinny być wśród tych wielu kryteriów, czy powinny być stosowane, czy uczelnie powinny być ślepe na te kryteria rasowo-etniczne. I administracja prezydenta Trumpa, rząd prezydenta Trumpa powiedział, my chcemy, żebyście byli ślepi na kryteria rasowe, pomocy prawnej z naszej strony nie uzyskacie. Marku, jak sam zwróciłeś uwagę, to jest proces, który trwa od kilkudziesięciu lat. Przy tej okazji można sobie zobaczyć w internecie filmy, w których, nie wiem, tacy prezydenci jak Kennedy czy Johnson mówią o tym, jak niewielkie szanse skończenia uczelni w Stanach Zjednoczonych mieli czarni Amerykanie w porównaniu z białymi. Ale przez te 50 lat bardzo wiele rzeczy się zmieniło, prawda? To znaczy wykształciła się cała klasa średnia czarna, która odnosi sukces, ludzie, którzy kończą studia i tak dalej. Czy pojawiają się takie głosy, że odniesienia, jeśli chodzi o tą pozytywną dyskryminację, powinny być inne, że to nie powinna być rasa, ale na przykład to, o czym wspomniałeś, no sytuacja ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna czasem białych jest gorsza niż czarnych, albo już nie mówiąc o Indianach, prawda, o rdzennych Amerykanach. Tak, takich głosów oczywiście się pojawia i jeśli popatrzymy na sondaże, to zdecydowana większość Amerykanów sprzeciwia się braniu kryteriów rasowych, płciowych czy etnicznych przy przyjmowaniu na studia. Te sondaże są takie same od lat. Nawet w momencie, gdy wprowadzano te kryteria, to one budziły kontrowersje. W tej chwili około 70% Amerykanów sprzeciwia się braniu rasy pod uwagę przy przyjmowaniu na studia. Co ciekawe, nawet wśród samych Afroamerykanów 50%, jak widziałem w ostatnim sondażu, jest przeciw, 40 kilka procent jest za, więc to nie jest program, czy to nie jest metoda popularna wśród większości Amerykanów. I uzasadnienie Sądu Najwyższego, który wielokrotnie zajmował się tą sprawą, poprzez te w ciągu tych 50 lat się zmieniło. Powodem wprowadzenia akcji afirmacyjnej było właśnie naprawa historycznych krzywd, które przede wszystkim ponosili Afroamerykanie. Idea była taka, że jeśli nie będziemy im pomagać w procesie rekrutacji na studia, nie będziemy im pomagać przy przyjmowaniu do pracy, to nadal oni, ich nie będzie tam. To znaczy będą uniwersytety tylko białe, oni nie będą mieli jakichkolwiek szans dostania się na studia, nie będziemy mogli im pomóc. Na to, Marku, przepraszam tylko, że ci wejdę w słowo, na to, Marku, oczywiście kontrargument jest taki, że w zasadzie wszyscy w Stanach Zjednoczonych w którymś momencie byli prześladowani i dyskryminowani. Żydzi, statki z Żydami imigrującymi do Stanów Zjednoczonych były odsyłane. Włosi byli na przełomie wieków biedotą, sprawcami największej liczby zbrodni na początku XX wieku. Nie mówiąc o Azjatach, ale o Azjatów chciałem zostawić na końcu, bo wobec cała ta historia z Azjatami jest bardzo ciekawa, prawda? Ale w każdym razie każdy może się powołać na to, że był kiedyś dyskryminowany. A tylko czarni mają z tego powodu lepsze warunki przyjmowania na studia. To prawda. I ponieważ tego rodzaju argumenty się pojawiały, Sąd Najwyższy przyjrzał się tej kwestii i w tej chwili uzasadnienie dla akcji afirmacyjnej już nie jest naprawa krzywd z przeszłości. Sąd Najwyższy uznał, że nie jest sprawiedliwe, by na przykład biała dziewczyna czy biały chłopak z prowincji musieli ponosić konsekwencje tego, że kiedyś istniały niesprawiedliwości społeczne, czy dyskryminacja, czy rasowa w Stanach Zjednoczonych. I Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych nie pozwala już amerykańskim uczelniom na wyrównywanie błędów z przeszłości, czy krzywd z przeszłości za pomocą akcji afirmacyjnej. Natomiast pozwala w bardzo wąskim stopniu używanie akcji afirmacyjnej po to, by uczelnia, by studenci na danej uczelni byli bardziej zróżnicowani. To znaczy Sąd Najwyższy uznał, że jest wartością, ponieważ żyjemy w globalnym społeczeństwie, ponieważ społeczeństwo amerykańskie jest coraz bardziej zróżnicowane, więc jest w interesie społecznym, jest w interesie edukacyjnym to, żeby studenci, była różnorodność. Żeby byli różnorodni, tak? Żeby na uczelniach ta różnorodność była i dlatego, jak mówię, w bardzo ograniczonym stopniu, to jest wyrok ostatni z 2016 roku, na tego rodzaju praktyki pozwolono, ale mówię, nie na zasadzie kwot, czyli że na przykład 20% czy 15% muszą stanowić czarni na danej uczelni, albo że 25% Azjaci czy 15% Azjaci. Tego rodzaju akcji afirmacyjnej stosować nie można, Marku. Natomiast, jak mówię, można brać to jako jeden z czynników, co wywołuje, tak mówię, także kontrowersje. Marku, ale wygląda na to, że ta różnorodność dotyczy wszystkich poza Azjatami. W tej chwili tak. W tej chwili w tle całej tej sprawy jest sprawa Harvardu. Kontrowersje w związku z polityką rekrutacji stosowaną przez Uniwersytet Harvarda, ale także ma to miejsce na wielu innych amerykańskich uniwersytetach. Otóż studenci Azjaci skarżą się, że są dyskryminowani dlatego, że osiągają najlepsze wyniki, czy bardzo dobre wyniki nauczania w szkołach podstawowych, później średnich, najlepsze wyniki na testach. I obiektywnie fakty są takie, że żeby student Azjata dostał się na Harvard czy jakąkolwiek inną prestiżową amerykańską uczelnię, to musi średnio o 10% lepszy wynik akademicki uzyskać, lepsze wyniki na testach, dlatego że według tych kryteriów, które są stosowane w tej chwili na uczelniach, studenci Azjaci dostają niższe oceny w tych innych kategoriach, jak na przykład kwestie osobowości, aktywność społeczna, czy to, że student jest lubiany, dlatego że tego rodzaju kryteria subiektywne także są stosowane. No i oni uważają, że w tej chwili stali się przedmiotem dyskryminacji, toczy się proces sądowy i jednym z powodów wydania przez administrację, przez rząd prezydenta Trumpa tego rozporządzenia, by nie brać pod uwagę kryteriów rasowych, jest właśnie sprawa, czy oskarżeń o dyskryminację studentów Azjatów. Kilka amerykańskich stanów, między innymi Kalifornia, w drodze referendów już zakazały brania kryteriów rasowych czy etnicznych pod uwagę. No i na niektórych uczelniach w Kalifornii mamy 30-40% studentów Azjatów, co wywołuje, bo i to po prostu jest, są najlepsi. To jest paradoksalne, co wywołuje także opór, sprzeciw czy niezadowolenie także wśród białych Amerykanów. Bo Azjaci są po prostu najlepsi w nauce i tyle, prawda? Osiągają najlepsze wyniki. To dotyczy studentów, imigrantów z Chin, z Japonii, z Indii. Jeżeli niedawno w Waszyngtonie był taki... To są kwestie kulturowe w dużym stopniu. Niektórzy tłumaczą to tym, że ponieważ ta grupa była prześladowana czy dyskryminowana w przeszłości, to etyka nauki, osiągnięć akademickich została w ten sposób wykreowana. Jeśli na przykład niedawno w Waszyngtonie był taki festiwal nauki, gdzie każdy mógł przejść i brać się w eksperymentach, to miałem wrażenie, że połowa studentów, którzy tam przyszli, uczniów, którzy tam przyszli, to byli Hindusi. Przepraszam cię bardzo, że poganiam, ale czas nam się kończy. Bardzo dziękuję. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo. Michał Jakubik, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. W góry czy nad morze? Razem czy osobno? W ostatniej chwili czy metodycznie i planowo? A potem? Karkówka z grilla czy brokułowa ekozupa? Długie spacery czy dyskoteka w hotelu? Za czy nawet przeciw? Na wakacje i o wakacjach. Nowa audycja w Trójce. Południk. Zapraszamy. Oczywiście w południe. Od poniedziałku do czwartku. Katarzyna Pruchnicka. Michał Olszański. Marcin Pośpiech. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Philips, odkurzacz pionowy, steamer i wyciskarkę wolnoobrotową, oszczędzasz 292 zł, płacąc tylko 2624 zł. A kupując zestaw marki Tefal, stację pary, odkurzacz workowy i czajnik, zaoszczędzisz 253 zł, płacąc tylko 2273 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą!